Galini veran arcondes chiani, chianine oris vosas Christu divia ienici, napo, napost arcondicosas, Christos genate cimeron, envi, invis vendim Κάλαντα, είναι κάλαντα από μια εκτέλεση που έχει γίνει ψιλοβάιραλ προχτές ο Άντρε Ριέ, ένας μεγάλος βιολιστής, συνθέτης, επικεφαλής, showman, τα πάντα είναι, κάνει κάτι παραστάσεις πολύ έτσι φαντεζή σε όλη την Ευρώπη, έχει έρθει και στην Ελλάδα δύο φορές και φέτος νομίζω το Μάρτιο και τον προηγούμενο Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, πάνω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και στην προχθεσινή του λοιπόν χριστουγεννιάτικη παράσταση στο Μάστριχτ, εκεί νομίζω από εκεί είναι και εκεί κάνει τις βασικές του παραστάσεις, παρουσίασε και τα ελληνικά κάλαντα, αυτό που ακούμε έτσι όπως το ακούμε, γιατί η κοπελιά που τραγουδάει είναι Ελληνίδα, βεβαίως μάλλον ζει πολλά χρόνια έξω, γιατί το γέρε η φύση σε όλη και το infatni των αλόγιων και διάφορα τέτοια. Παρόλα αυτά ήταν μια έτσι πολύ μπουγιώζικη, εφετζίδικη, εντυπωσιακή και πλούσια εκτέλεση και είπαμε από σήμερα βιαστικά να αρχίσουμε έτσι τα Χριστουγεννιάτικα, τα έχουμε αρχίσει από την προηγούμενη Δευτέρα και ταιριάζει νομίζουμε και στο κλίμα των ημέρων. Χρόνε, φύγε τώρα. Θα μπορούσε να ταιριάξει να κουμπώσουν αυτά τα δύο. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί θα πάμε στην εξεταστική που και αυτή είναι χριστουγεννιάτικη. Έχει δώσει ένα φοβερό θέαμα, εντυπωσιακό, μπουγιόζικο, πως είναι ο Άντρε Ριέ. Έτσι είναι εδώ στα ελληνικά ο Μπρατάκος. Υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό παλιότερα, τώρα δεν είναι, αλλά τον κάλεσε χτες η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο που δεν είναι σκάνδαλο όμως ακριβώς, και τον ρώτησαν τον κύριο Μπρατάκο αν είναι σκάνδαλο. Υπάρχει σκάνδαλο. Ακούστε. Δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Επί της ουσίας θα καταλάβετε ότι η απάντησή μου είναι θετική ως προς αυτό που λέτε, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Θετικό ότι για αυτό που λέτε προς την ερώτηση, η οποία η ερώτηση ήταν αν είναι σκάνδαλο, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο. Πώς να το πούμε, άμα δεν το πούμε σκάνδαλο, ενώ είναι θετικός και ο ίδιος ως προς το σκάνδαλο, πώς αλλιώς να το πούμε. Εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια κυβερνητικού ανθρώπου που προφανώς ήξερε ή λόγω θέσης εικάζουμε όλοι ότι μάλλον θα ήξερε, να προσπαθεί να αποφύγει να απαντήσει, αλλά με έναν τρόπο που τελικά απαντάει το αντίθετο από αυτό που ο ίδιος θέλει. Υπάρχει σκάνδαλο. Ακούστε. Δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Επί της ουσίας θα καταλάβετε ότι η απάντησή μου είναι θετική ως προς αυτό που λέτε, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Τι βλέπω ότι υπάρχει. Υπάρχει ένα, φαίνεται μάλλον, ότι υπάρχει μια βαθιά σχέση κάποιων που είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία πραγματικά είναι σώδης και είναι και έχει οικονομικό αντικείμενο. Άρα αυτό θα μπορούσε να αποτελεί με τη δική σας λογική, με τη δική σας λογική ετοιμολογία σκάνδαλο. Τη δική σας λογική ετοιμολογία σκάνδαλο. Στη λογική ετοιμολογία όλων. Αυτό είναι σκάνδαλο. Και δεν είναι απλά σκάνδαλο, είναι σκανδαλάρα. Ενώ δεν θέλει να το πει έτσι, αλλά αυτό ακριβώς λέει τελικά, το παραδέχεται με κάποιο έμεσο τρόπο, χωρίς να πει τη λέξη σκάνδαλο, λέει κάτι αρλουμπαρίες, για να πει στο τέλος ότι όλο αυτό είναι σκάνδαλο, κάτι που λέει δηλαδή και σχεδόν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν θέλω να πω κάτι, διότι όλα αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης. Δεν θέλω ούτε να προτρέξω, ούτε να κάνω πολιτική σπέκουλα και δεν είμαι και πολιτικός. Αλλά σίγουρα είναι θέμα της δικαιοσύνης, αλλά είναι και πολιτικό όμως το θέμα. Ναι, σας είπα, στο πλαίσιο λοιπόν του πολιτικού, τι είναι... Μην είναι η κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά. Τι είναι... Μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τα άστρα της τα φωτεινά. Είναι ένα σχέδιο από κάποιους επιτίδιους, οι οποίοι έχουν διαπράξει οικονομικές σημαντικές παρατυπίες, οι οποίες πιθανότατα είναι οικονομικό έλλειμμα. Σκάνδαλο δηλαδή. Τι άλλο θα πει, τι επιτίδει αυτά που έλεγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρχονται τα παράσιτα πάντα στις εξουσίες. Οι εξουσίες κάθονται εκεί καημένες, περιμένουν σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα, ζητιανεύουν αγνότητα. Και τελικά έρχονται τα παράσιτα και τους διαβάλουν και μπαίνουν εκεί γύρω, πάνω, κάτω και διαπράττουν το σκάνδαλο που δεν είναι σκάνδαλο, αλλά τελικά είναι σκάνδαλο γιατί υπάρχει οικονομικό έγκλημα των επιτιδίων. Ο Χαρικλίν παλιά έλεγε για τους επιτόπου, εδώ έχουμε τους επιτίδιους που έρχονται και κάνουν όλα αυτά. Αλλά παραμένει το ερώτημα, τι ακριβώς είναι. Σας είπα, στο πλαίσιο λοιπόν του πολιτικού, τι είναι... Ο Παπάρας! Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας. Του να πάρει αδιάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς πανά θεμάσαι. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ, το μωρό, το μωρό, το μωρό. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ, το μωρό, το μωρό, το μωρό. Να πω, να πω στα φωνικά μας. Γεια είδα. Απλίστος. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του γυρισμού. Τι είναι? Ο Παμπάρας! Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι? Ο Γρουσούζης, ο απέσιος. Τις δώσεις τώρα της κοπελιάς που είπε τα κάλαντα. Στα παιδιά δίνεις κάτι εδώ, τα έδωσε όλα και οι ορχήστρες και οι χοροδίες και εμβατήριο το κάνανε και τσιφτετέλη το κάνανε. Γέμισε ο χώρος. Είπαμε να σας τα πούμε από σήμερα. Γιατί όλο αυτό είπαμε και εμβατήριο. Όλο αυτό κολλάει και με την παραλαβή της πρώτης μας φρεγάτας Μπελαρά. Διότι πήγαμε χτες, πήγε ο Δένδιας στη ναυπηγία στη Γαλλία και την παρέλαβε. Δεν ξέρω πώς θα τη φέρει, θα ανέβει πάνω και θα έρθουν όλοι μαζί. Δρομολόγιο. Πάντως έχουμε φρεγάτα, η πρώτη από τις τέσσερις. Μπορεί να μην έχουμε άλλα σε αυτόν τον τόπο. Οι Έλληνες πολίτες αστερούνται διάφορα, όμως φρεγάτες έχουμε. Ραφάλ έχουμε ήδη. Η πρώτη φρεγάτα, ο Κίμων, έτσι λέγεται, είναι ο Κίμων. και την παρέλαβε χτες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν ήταν στην παραλαβή, αλλά ήταν λίγο πιο πέρα δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη, στις Βρυξέλλες, μίλησε για την τελετή που γίνονταν αριστερά, όπως κοιτάμε το χάρτη, στη Γαλλία. Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λόριαν. Όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά. Στη φρεγάτα Κίμων. Είναι νομίζω μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Ο Κίμωνας λοιπόν έρχεται, θα έχουμε εδώ τον Κίμωνα, θα ανεβοκατεβαίνει το Αιγαίο. Χαμός θα γίνει, τους νικήσαμε. Αυτό, όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι κάτι που πρέπει να κάνει περήφανους όλους τους Έλληνες. Είναι νομίζω μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Ενώ περιμέναμε να βάλω τη βασική ενίσχυση, μου κράτησε το ΕΛΓΑ. Ήταν 100 ευρώ από τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Αλλά δεν σκέφτηκε όμως ότι εγώ έχω δύο παιδιά και πόσο θα μεγαλώσω. Είναι νομίζω μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Μόλις έρχομαι από το Αλεξάνδρας. Χείριστη. Αναμονή. Απεριόριστη, σηκώθηκα και έφυγα. 51 άτομα αυτή τη στιγμή να περιμένουν για τα επίγοντα. Τι επίγον είναι αυτό? Αυτό δεν είναι επίγον. Τα έχουν διαλύσει όλα. Είναι νομίζω μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Έχουμε ένα σχολείο εξ ολοκλήρου κοντέινερ. Οι αίθουσες είναι 36 τετραγωνικά. Βάσει τη νομοθεσία και τη διάταξη τη πυροσβεστική για την πυρασφάλεια, το ανώτερο ατόμων που έπρεπε να είναι μέσα στην τάξη είναι 18 παιδιά. Είναι ένα τμήμα με 23 παιδιά. Είναι νομίζω μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Ήρθανε 7 η ώρα, 7 και 20 για να σπάσουν την πόρτα να μπουν μέσα. Ενώ είχαμε κανονίσει για το επαναγορά του ακινήτου. Μου το κλέψαν το σπίτι, με λίγα λόγια. Θα να το κλέψουν το σπίτι. Είναι νομίζω μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Δεν υπάρχει κάποιος από εδώ που βλέπετε που να μην έχει υποχρέωση να χρωστάει πετρέλαια, ρεύματα κλπ. Να μην μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας γιατί κάποιος μας περιμένει, γιατί θα τον δώσουμε λεφτά. Μητσοτάκι! Με καρδούλα ταπεινή. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Σαν πέφτει το βραδάκι. Η φούσα μεγαλώνει. Έχει μύτη φωτεινή. Ο Μητσοτάκης καλώνει. Οι φίλοι του λαμπιώνει. Τον φωνάζουν και γελούν. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Τη μύτη του στο χιονί. Κρύβει όταν του μιλούν. Είναι η ντροπή της δεξιά. Υπάρχουν τα θέματα που σας έχω πει. Τι έχουμε με τον Τζίπρα, η Τζάκρη, τι θέματα μπορεί να έχει με τον Τζίπρα, θα τα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν μας λέει ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και βάλαμε εμείς κάποιες άλλες στιγμές που κάνουν πραγματικά τους Έλληνες υπερήφανους στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ και κυρίως στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Εκεί νιώθεις πολύ υπερήφανος και θες όχι μία, δύο, τρεις και τέσσερις μπελαρά σαν τα παιδιά του Πειραιά, θες πολλές περισσότερες μπελαρά να υπάρχουν. Υπερήφανος νιώθεις στα επίγοντα των νοσοκομείων, οπότε το φέρει μοίρα να περάσεις από τους διαδρόμους ή απ' έξω ή ως συγγενής ή ως ασθενής. Στα κοντέινερ των σχολείων έχουμε ακόμη σχολεία, ενώ έχουμε μπελαρά. Έχουμε ακόμη σχολεία που είναι με κοντέινερ. Κάποια άλλα που δεν είναι κοντέινερ, όταν βρέχει, βάζουν κάτι στρανία καρέκλες να κάνουν γεφύρια, όχι τη σάρτα. Το άλλο για να περάσουν απέναντι, μην τους πάρει το ρέμα μέσα στο σχολείο, μέσα στο προάβλιο. Κάτι ταβάνια που πέφτουν επίσης από τα σχολεία, στα σχολεία, στα κεφάλια των μαθητών. Αυτό που λέμε να σου ανοίξω το κεφάλι, να σου βάλω τα γράμματα μέσα, έρχεται το ταβάνι και συνδράμει σε αυτό, να ανοίξει το κεφάλι ώστε να μπουν τα γράμματα που λέει ο δάσκαλος μέσα. Οι περήφανοι νομίζω νιώθουν κάθε μέρα για μία και δύο ώρες στον Κηφισό. Οι Αθηναίοι οδηγοί σε αυτό το δράμα που κανείς δεν ασχολείται, δεν δίνει καμία λύση, σαν να μην υπάρχει, και είναι από τα πιο βασικά που καθορίζει την ψυχική υγεία πρώτον και μετά όλα τα υπόλοιπα των Αθηναίων οδηγών. Υπερήφανοι νιώθουμε όταν βλέπουμε την εξεταστική και βλέπουμε τα μπουμπούκια της Νέας Δημοκρατίας και χαλάλι τέσσερις μπελαρά για το φραπέ, το χασάπι, το μαγειρία, τον απλίστος, το γιάντα της Εμερτζίδου, της Φεράρι, τα jackpot που κερδίζουν όλοι αυτοί οι τυχεροί, και για αυτούς νιώθουμε υπερήφανοι και βεβαίως στις εξώσεις και πληστηριασμούς σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Με όλα αυτά, εμείς νιώθουμε υπερήφανοι. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας παρακινεί να νιώσουμε υπερήφανοι επειδή πήραμε την Μπελαρά. Θα νιώσουμε και για την Μπελαρά, αλλά κυρίως νιώθουμε για όλα αυτά. Είχαμε διακόψει όμως την Τζάκρη, που έχει κάτι θέματα με τον Τζίπρα. Με τον Τσίπρα υπάρχουν τα θέματα που σας έχω πει. Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι η βασική αιτία για την κατάρρευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας καταρχάς έφερε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο 17%. Και όχι μόνο, είναι αυτός ο οποίος συνηγόρησε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που διαφωνεί σήμερα, στο ότι καθαίρεσε τον νόμο με εκλεγμένο διαδοχό του. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που κινούσε τα σκηνάκια πίσω από τις μαριονέτες. Έτσι, συμφωνούμε σε αυτό. Αυτά τα καλά λόγια έχει τα πει η Θεοδόρα Τζάγκρη για τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα εμφανίστηκε και τηλεφωνικά συνέντευξη ο Νίκος Παπάς, ο ευρωβουλευτής που πλάκωσε στις μπουνιές τον δημοσιογράφο τον Γιαννόπουλο του News 247. Εμφανίστηκε στην εκπομπή της Face Κορδά και είπε την εκδοχή του με τον δικό του τρόπο. Δεν θα σταθούμε σε αυτό, θα σταθούμε στο θετικό σύμφωνα με τον ίδιο που προέκυψε από αυτή την ιστορία. Η διαγραφή ίσως να είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από όλη αυτή την ιστορία. Ούτως ή άλλως δεν ταιριάζανε τα γνώτα μας πλέον. Υπήρχε τελείως διαφορετική προσέγγιση σε πολλά ζητήματα. Και στο τέλος της ημέρας έχει αλλάξει, ας πούμε, η κατάσταση στο κόμμα. Άλλοι είναι επικεφαλής, άλλοι βρίσκονται μπροστά. Εγώ στο κόμμα μπήκα με πρωτοβουλία κάποια στιγμή του κύριου Τσίπρα που ήθελε να με κατεβάσει στο Δήμο. Μετά με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος με έβαλε στο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Αλλάξανε πάρα πολλά. Είναι λίγο μετέωρο από ό,τι βλέπετε στο κόμμα. Νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη. Πολύ θετικό είναι όλο αυτό. Ο ίδιος το αντιλαμβάνεται ως θετικό το ότι τον διαγράψαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού περνούσε άσχημα, γιατί καθόταν εκεί. Δηλαδή, να, ξέσπασε το παιδί, βρήκε έναν δημοσιογράφο, τον πλάκωσε στο ξύλο, γιατί ένιωθε μια πίεση. Αυτό που λέμε. Πιεζόμαστε. Το ίδιο κάνουν και στον Κυφισό. Το ίδιο γίνεται παντού. Εν τω μεταξύ, τώρα στο Μέγκα έχει θέμα για τις υποκλοπές και γράφει: συνεχίζεται η δίκη για τις υποκλοπές. Καταθέτει ο Κρεοπόλης που έστειλε μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Χασάπης εδώ, Κρεοπόλης εκεί. Μπλέκουν πολύ ωραία και γλυκά οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κράτος, τους αρίστους, και διαλέγουν ωραία προσωνύμια όλοι αυτοί και παρατσούκλια σχετικά με τη διατροφή μας. Μέχρι στιγμής έχουμε Κρεοπόλη στη μία υπόθεση, Χασάπη στην άλλη. Αφού πήγαμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως πήγαμε, μάλλον ο Τσίπρας τώρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ο ηγέτης της κεντροαριστεράς. Τέτοια κεντροαριστερά, τέτοια προοδευτική παράταξη όπως τη λένε. Οπότε έχει και τους κατάλληλους ηγέτες. Ο Νίκος Παπάς είναι χαρούμενος που έφυγε από εκεί. Η Τζάκρη βρίζει τον Αλέξη και έρχεται ο Αλέξης να μας πει για αυτήν την προοδευτική παράταξη. Ας πούμε λοιπόν τα πράγματα με το μάτι σου. Όλοι βολεύονται και τα ορφανά παντρεύονται και οι χείρες οικονομιούνται. Η χώρα και το πολιτικό σύστημα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη. Καλά τα λες. Με πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και δυστυχώς σήμερα δεν έχει. Ελάτε να πιάσουμε ένα μυρολόι. Και είναι επίγον να αποκτήσει μέσα από μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Κάτω στα τάρταρα της γης, τα κρυοπαγωμένα. Που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών από τα κάτω. Έλα πιάστο κοπαθί. Χαμηλώσανε τα αυτιά. Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Τώρα πάλι σαν χαβί. Είναι όλα η μάτια. Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Που έρχει του πρώτο στα πάντα σκηνιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οδηγεί τον αέρα ψηλή στη γη. Ω, το μια στροφάρα, ένα Γιώργη. Ρούλο το Μητσοτάκη. Με καρδούλα ταπεινή. Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Σαν πέφτει το βραδάκι. Έχει λίγη φωτεινή. Οι φίλοι του μαλάκα τον φωνάζουν και γελούν. Τη λίτη του στο χιονί. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Κρύβει όταν του μιλούν. Μόνο γκόμενος και όλα τα υπόλοιπα. Χριστουγεννιάτικο επίσης τραγούδι. Το Ρούντολφ, το Μητσοτάκη από την Γκέτι Γαρμπή και συνεργάτες όπως ακούμε. Εδώ ο Αλέξη Τσίπρας μας λέει ότι θέλει να ανασυστήσει την προοδευτική παράταξη που θα γίνει από τα κάτω, το λέει αυτός που θα είναι από τα πάνω. Από τα κάτω δεν υπάρχει καμία αγωνία για τίποτα. Αλλά έρχεται ένας από τα πάνω και λέει ότι πρέπει να γίνει από τα κάτω με αυτόν στα πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας να είναι στα κάτω. Το εμπνεύστηκε όλο αυτό, το περιγράφει όλο αυτό με τον ίδιο αρχηγό. Όχι από τα κάτω. Πολύ ωραία η περιγραφή. Είμαστε στο 2025. Υποτίθεται έχουν περάσει μεσαίωνες. Έχουν περάσει 200-300 χρόνια αστικών δημοκρατιών. Έχουμε ζήσει στον πλανήτη και για ένα μικρό διάστημα κομμουνισμό, σοσιαλισμό. Και ερχόμαστε το 2025 να θέλουμε μόνο πρόσωπα, αυτοκράτορες, βασίλισσες, εγωπαθείς, νάρκισσους. Και να νομίζουμε ότι ένα πρόσωπο, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μαρία Καριστιανού, Αλέξης Τσίπρας, Αντώνης Σαμαράς, Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να λύσει τα θέματα, τα προβλήματα όλων. Και αναθέτουμε σε αυτό το πρόσωπο, του δίνουμε άλλες ιδιότητες, το θεοποιούμε ή μόνο του πολλές φορές αυτό θεοποιείται από αυτά που βλέπουμε και ακούμε και έτσι πιστεύουμε ότι θα λυθούν τα θέματα, πράγματα που τα έχει λύσει η ζωή, τα έχει αποδείξει και η ιστορία, ότι δεν γίνονται έτσι. Όποτε έχει γίνει κάτι καλό, έχει γίνει πάντα και μόνο με τη συμμετοχή ενεργών πολλών προσώπων, όχι ενός μόνο με ανάθεση. Παρόλα αυτά, ξανά στον ίδιο τοίχο, με 200 χιλιόμετρα αυτή τη φορά. Και να ακούμε και τον Τσίπρα να λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία, βαθιστόχαστα, μετά μάλιστα και τη συγγραφή του βιβλίου. Μας αξίζει αυτός ο βάλτος, για πόσο ακόμα? Υπάρχει ελπίδα να ξεκολλήσουμε? Υπάρχει αύριο? Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Ξέρετε, όποιος επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα δέχεται πειρά. Βγάλε τον πόνο σου. Αξίζει όμως τον κόπο. Εγώ σε αυτά τα ερωτήματα επιθυμώ και επιχειρώ να απαντήσω με την Ιθάκη. Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους. Αναλύω το ταξίδι του χθες με στόχο να προετοιμάσουμε μαζί το ταξίδι του αύριο. Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης. Όμως για πρωτοχρονιά. 8, 6, 6, 6. Λυπήρωσε τα αυτιά. Για την πατρίδα, για την πατρίδα τη γλυκιά. Τώρα πάλι σαν χαρτί είναι όλη μαθιά. Βλέπω κύκλους. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Πάλι πατάτες. Την αρχή τέτοια μου. Μητσοτάκη. Με καρδούλα ταπεινή. Στα τσακίδια. Σαν πέφτει το βραδάκι. Η πουέτσα μεγαλώνει. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, ο ίδιος χτυπάει ξύλο. Δεν χτυπήσαμε εμείς. Είναι ο Άδωνης από τη Βουλή που ακούει τις ευχές του Προέδρου του στην τρέχουσα φάση και συγκυρία και χτυπάει, γιατί αλλάζουν αυτά, χτυπάει ξύλο. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Στο 211-10-80-880 θα βρείτε μέσα τον Αποστόλη. Θα κάνουμε εκπομπή για Δευτέρα και Τρίτη μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Μετά, επειδή κλείνουν τα σχολεία, κλείνουμε και εμείς, θα επανέλθουμε τα Γιαννιού, μία λέξη όλο αυτό, με ταφ μπροστά. Οπότε ό,τι έχετε να πείτε για προχριστουγεννιάτικες εκπομπές, το λέτε σήμερα, το καταγράφει για να παίξει Δευτέρα και Τρίτη, εκτός αν είστε από τους έμπειρους που θα πείτε μήνυμα που θα παίξει στις 7 Γενάρη που το έτος θα έχει γίνει 2026, κατά ένα χρόνο γερασμένη. Να το δούμε έτσι αισιόδοξα και με πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον πρώτο λαό, πρώτο μέρος, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Μου. Γεια σου. Κάνεις. Καλά εσύ. Κάθε καλό απλίστος τόση ώρα και εντάξει. Απλίστος. Πολύ δύσκολο. Είσαι πολύ hard to get. Είμαι hard to get. Απλίστος. Το απλίστος είναι σαν αυτό που λέει και ο Βενιζέλος. Απλίστος. Απλίστος και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Απλίστος, φυσικά. Κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτή η ατάκα τελευταία. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι δικοί μας αγρότες τόσο κύλιλε. Προτρέπω σε σκατοπόλεμο. Γίνεται χαμός στη Γαλλία. Εμείς εδώ, άσπρη μέρα, δεν πρόκειται να δούμε ούτως ή άλλως. Ας πάρουμε το σκατό που υπάρχει απλίστος και απλέτος ολούθε. Να. Και θα αρχίσουμε κι εμείς το σκατοπόλεμο. Okay, το ακούω. Okay. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Γιατί μέχρι 17 παραστάσεις, μωρέ. Μέχρι 17 παραστάσεις. Μέχρι 17, μέχρι σήμερα παράσταση. Γιατί? 28 Γενάρη. Ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος. Ναι, αλλά εγώ θα έρθω την άλλη εβδομάδα. Και τι να κάνω εγώ μωρί τώρα? Θα σε κλείσω τέτα τέτ. Μπορεί να έρθω Γιάννενα. Αλήθεια λες? Ναι, ναι. Είσαι υπέροχος. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τα Χριστούγεννα, όχι τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε κανονίσου. Εννοείται, δεν το συζητάω.